واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنات، şerefli Müslümanlar, geçen dersimizde içinde yaşadığımız cemiyetin Allah'ın rızasına uygun bir cemiyet olup olmadığını bir dereceye kadar izah etmeye çalışmıştık. Şüphesiz ki bir Müslüman yaşadığı cemiyetin, içinde bulunduğu hayatın İslam'a uygun mu değil mi? İslam'a uygun olup olmadığını, İslam'a uygunluğunu araştırmakla mükellef, aynı zamanda İslam'a hayatını, cemiyetini, yönetimini, idaresini, bütün beşeri alakalarını dini İslam'a uydurmakla mükellef olduğunu yakinen ve katiyen bilecektir. Müslümanın gayesi, davası bundan başkası değil. Her Müslüman yaşadığı hayatı, içinde bulunduğu cemiyeti, ev hayatını, aile hayatını, iş hayatını, çevresini, muhitini, mahallesini dini İslam'a uydurmaya, İslam'a çekmeye, İslam'a yaklaştırmaya çalışacak. Müminin davası budur, düşüncesi budur. Fakat ne hazindir ki, teessürle görüyoruz ki, bugünün Müslümanı kendisini İslam'a uyduracak yerde İslam'ı kendisine uydurmaya çalışıyor. Bütün felaketler buradan kaynaklanıyor. Biz kendimizi İslam'a uydurmakla vazifeliyken haşa tutuyoruz, İslam'ı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Kardeşim, sen mi İslam'a uyacaksın, İslam mı sana uyacak? İşte bu noktayı biraz bugün açmaya çalışacağız. İslam'ın hükümlerini söylediğimiz zaman Müslüman geçinen, Müslüman olduğunu söyleyen birçok insan darılıyor, kırılıyor. Ne demektir bu? O İslam'ı kendisine uydurmak istiyor da onun için kızıyor. Vay efendim, böyle olur muymuş? Falan hoca böyle söylemiş, filan hoca bankaya para götürmek haramdır demiş. Canım, böyle şey olur mu? Bu ne biçim hocalar? Hani müstema diyen böyle bakıyorum da çalkalanıyor yani. Neden? Çünkü bu cemiyet Müslüman değil. Siz İslam'ı anlattığınız zaman ters düşüyor, böyle şey olmaz diye. Kendi tersliğini itiraf edecek yerde Allah'ın hukukuna itiraf ediyor. Bu cemiyet cehenneme gider, çok daha büyük cehenneme gider. Evvela insan eksikliğini kabul etmeli kardeşim. Öyle bir zürriyet meydana gelmiş ki, öyle bir cemaat, cemiyet meydana gelmiş ki, inancımızla, Kur'an'ımızla, İslam ile yaşadığımız cemiyet arasında korkunç uçurum var. Çok büyük mesafe var. İslami hayattan, Kur'ani hayattan, İslam hukukundan, İslam ahlakından o derece uzaklaşmışız ki anlatınca İslam'ı adama zıt geliyor. Canım böyle şey olur mu diyor. Nere? Zamanımızın, hayatımızın diyor şartlarına bak, bir de şu hocaların söylediğine bak diyor. İşte mesele Allah ve Resulüne, Allah'tan gelen eksiksiz sisteme inanmaktaki zaafımızdan ileriye geliyor tabii. Kardeşim baştan başa hayatın haramın içinde de olsa, katran kuyusuna batmış gibi günahlara, isyanlara, haramlara batmış dahi olsan, günahını kabul edeceksin. Hepimiz kabul edeceğiz. Ve şunu itiraf edeceğiz ki, biz İslami bir cemiyetin içinde yaşamıyoruz. İktisadi sistemimiz İslam değildir. İçtimai sistemimiz İslam değildir. İdari sistemimiz İslam değildir. Yani Türkiye'ye dini İslam hakim değildir. Gelin şunu anlayalım ya. Gelin konuşalım. Türkiye'ye dini İslam hakim mi değil mi? Değil. Ben değildir diyorum. İspat ediyorum. Ayet okuyorum. Hadis okuyorum. Hüküm söylüyorum. Niye bunu kabul etmiyorsun? Eğer şu topraklar, şu topraklara, şu memlekete İslam dini, İslam hukuku, İslam ahlakı hakim olsaydı hiçbir kadın sırtına kadar soyunup vallahi gezemeyecekti diyorum. Niye bunu kabul etmiyorsun ya? Eğer şu memlekete İslam hakim olsaydı hiç kimse içki içemeyecek, içki satamayacak ve içkini gazino atamayacak, diskotek atamayacak, karnaval yapamayacaktı. Niye bunu kabul etmiyorsun? Yani biz hocalar söylemeyelim mi kardeşim? Yani dini İslam'ın hükümlerini söylemeyeyim, bir şey anlat, sizi şurada oyalamaya ne hakkım var? Ama zoruna gidecekmiş, gitmemesi lazım. Canın sıkılmaması lazım. Evet, Allah'ın dediği böyledir ama bizim cemiyetimiz İslam cemiyeti değil. Çalışalım da İslam'ı hakim kılalım diyecekler. Bunu söyleyesin diye konuşuyoruz zaten. Yoksa seni azarlamak, seni cehenneme postalamak kimsenin haddinde, hakkında değil. Benim gayem seni cehenneme göndermek gibidir kardeşim. Vallahi böyle bir gayemiz yok. Ama yaşadığımız cemiyetin cehennem cemiyeti olduğunu söylemek vazemizdir. Bu cemiyet cehennem cemiyetidir. Bu toplumu değiştirelim diyoruz. Bu cemiyeti değiştirelim, İslam'a göre cemiyet kuralım diyoruz. Yani cemiyetimizi İslam'a ayarlayalım. Kendimizi İslam'a göre, hayatımızı İslam'a göre, caddemizi, çarşımızı, her şeyimizi İslam'a göre ayarlayalım. İslam'ı kendimize benzetmeyelim diyoruz. Bunu söyleyince kızıyorlar, küsüyorlar, darılıyorlar. Bunlar olmaz. Bu hususta bir kere samimi olacağız. Şu cemiyete Allah'ın dini hakim mi değil mi? Bir kere burada ittifak edelim. Değil. Değil olduğuna ittifak edelim. O zaman çalışmamız lazım gelecek tabii. Bizim aile hayatımız İslam'a göre kurulmuyor diyorum. Sık sık söylüyorum. Bu memleketin eğitim sistemi İslam'a göre kurulmamıştır. İlk okuldan üniversiteye kadar milli eğitim sistemi tamamen Kur'ansızdır, tamamen amentüsüzdür, tamamen İslamsızdır diyorum. Öyle değildir diyen varsa gelsin konuşalım. Niye itiraz ediyor? Üniversitede İslam yok, Allah yoktur diyorum. Haşa. Allah okutulmuyor, İslam okutulmuyor diyor. Yalan mı? Üniversitede Roma hukuku okutuluyor, Roma. Müşrik, kafir Roma'nın hukuku okutuluyor, İslam hukuku okutulmuyor diyorum. Hukuk fakültesine gidin bakın. Roma'nın hukuku okutuluyor. Hammurabi kanunları okutuluyor. Mezopotamya'nın hukuku kalıntıları, saçmaları, sapıklıkları okutuluyor. Allah'ın gönderdiği İslam hukuku okutulmuyor. Bunu söyleyince Türkler'e dinliyorlar. Vay efendim bu hocalar yobaz diyorlar. Bu hocalar deli olmuş diyorlar. Bu hocalar geri diyorlar. Bunlar normal şeyler değil. Ben Allah'ın hükmünü söylemekle vazifeliyim. Başkasının keyfini söyleyemem ki burada. Adam geliyor şimdi, üniversite mezunu veya şu bu bilmiyoruz. Hocam diyor, ben karımı kızımı mayo giydirmek suretiyle bikini, af buyurun bunlar çirkin şeyler ama söylemek zorundayız. Bikini, mayo, şort giydirmek suretiyle falan denizin kıyısında kampinglere gidiyor ve orada kadın erkek karma karışık bir vaziyet içerisinde denize giriyorum. Denize giriyorum. Plajlarda denizden, güneşten, kumdan istifade ediyorum. Bu denizi Allah yaratmadı mı diyor. Evet. Güneşi Allah yaratmadı mı? Evet. Bu kumu, bu havayı Allah yarattı. E gidip de diyor ben kızımı, karımı alıp da orada güneşten, denizden, sudan istifade edersem olur mu olmaz mı? Soruyor. Eğer kendi kafasına göre fetva verirsen bravo diyor, bu hoca aydın hoca diyor. Canım ne günah olacak, kızını karını soy, götür istediğin gibi yap, uzan, şehvetle baksınlar, bunlar mühim değil. Sen günahkar olmazsın, bravo medeni adamsın dese bir hoca, bu hocayı alkışlıyor. Hayır kardeşim, bu haramdır, kızını karını çıplak soyamazsın, caddede, sokakta, plajda, sahilde bu şekilde onun bunun iştahına, onun bunun şehvetine arz edemezsin. Haramdır, günahdır dedim mi? Ha bu hoca yobaz hoca diyor. Keyfine göre fetva istiyor bizden. Bunu veremeyiz. Bu olmaz bu. Bunu yapmaya hakkımız yok. Bir hoca zalimlere destek olamaz. Bir hafız efendi zalimlere destek olamaz. Geçenlerde dedim ki, memlekette İslam anlayışı gittikçe çöküyor. Uyanma, bir canlanma olmakla beraber, bahusus cemiyetin belli bir kesiminde, belli bir kıtasında İslam anlayışı çok zayıf esaslara dayanıyor. Çok zayıf esaslara. Bu bir gerçektir yani. Bilhassa dini İslam ile uzaktan yakından alakası olmayıp da sadece nüfus kağıdında İslam yazan adamlar var. Bunlar zengin olanları var, şöhretli olanları var, büyük sermaye sahipleri var. Bu türlü insanların Müslümanlıkla olan alakası nüfus kağıdında İslam kelimesinden başka hiçbir alakaları yok. Adam hayatında bir sefer şaşırıp da camiye gelmiyor. Bunları siz de biliyorsunuz yani. İstanbul'un hangi semtinde oturduğunu biliyorsunuz bunları. İsim vermeye lüzum yok. Şahsiyet yapmayacağız. Umumi konuşuyoruz. Adam hayatta bir gün olsun camiye gelmemiştir. Yakinen biliyoruz. Çevresi belli, çemberi belli. Alnı secdeye gelmemiştir. Milyonların değil, milyarların sahibi olduğu halde bir kuruş zekat vermemiştir. Camilere, cemaatlere, hayru hasenata bir adım yaklaşmamıştır. Ömrü diskotekte geçmiştir, pavyonda geçmiştir, içkili gazinolarda geçmiştir, şehvetine, saltanatına, keyfine, zevkine geçmiştir. Bütün ömrünü karıya, kıza harcamıştır. Dudak boyasına, tırnak boyasına harcamıştır. Hayırda, hasenatta bir kuruş payı yoktur. Bu adam günün birinde kalp sekresinden ölünce gazetelere ölüm haberini verirken bu adamın haberini Hakk'ın rahmetine kavuştu diye vermeyin diyoruz. hakkın rahmetine kavuşmayı istismar etmeyin diyoruz. Çirkin bir sıra olur bu. Yani Allah'ın azabı yokmuş, Allah-u Teala böyle namaz kılmayan, oruç tutmayan, alnı secdeye gelmeyen herifi cennete sokmaya mecburmuş gibi bir hava istiyor. Yapmamak lazım bunu. Kötü örnek oluyor. Ha iyi ya, bak bu adam diyor, ömründe namaz kılmadı, ömründe Allah demedi, ömründe zekat vermedi, milyonların sahibi hacca gitmedi, tekbir almadı, tesbih çekmedi, öyle ya, ölür ölmez hakkın rahmetine kavuştu. Daha nari için namaz kılayım diyor. Kötü örnek oluyor diyoruz. Bunun hüsnü zanla alakası yok ki. Efendim hüsnü zan sahibi olalım, hüsnü niyet sahibi, ne alakası var buna? Sonra böyle zengin, köşkü, villası, apartmanı var diye Allah, hayatta Allah'a secde etmemiş bir adamın cenazesine katılmayalım diyoruz. Hiçbir hafızımız bilip de o adamın köşkünde hatim okumasın diyoruz. Zalimlere destek olmasınlar diyoruz. Hiçbir mevlid okuyan kardeşim gidip de o adamın köşkünde Allah'a bir gün secde etmemiş bu adamın evinde Süleyman Çelebi Hazretlerinin Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i medhü sena etmek için yazdığı bu mübarek mevlidi o zalimlere alet etmeyelim diyoruz. Neresinde bu sözün yanlış? Gitmeyin ya! Bu zalimleri desteklemeyin, evlerinde medhü sena etmeyin. Köşkü var, villası var, apartmanı vardır diye, 3-5 kuruş menfaat alınacaktır diye Süleyman Çelebi'nin mevlidini bu zalimlere alet etmeyin diyoruz. Yapmayın! Niye fakirlerin evine gitmiyorsunuz? Niye yoksulları, fakirleri böyle kaldırmıyorsunuz? Niye garipleri, fakirleri de böyle merasim yapmıyorsunuz? Bu ayrıcılık nereden geliyor? Bunlar çirkin şeylerdir diyoruz. Bunlara alet olmayalım. Din görevlisi, hafız kardeşlerimiz, mevlid han kardeşlerimiz alet olmayalım diyoruz. Kadınlarla erkekler köşklerde, villalarda beraber tır çıplak oturuyorlar. Hafız efendi orada Kur'an-ı Kerim okumasın diyoruz. Allah'a isyan edilen yerde Kur'an okumayın diyoruz. Allah'a secde edilmemiş olan bir köşkün ve villanın sahibine gidip mevlid okumayalım diyoruz. Gardırobunda her türlü rezalet, buzdolabında viski, şampanya, içki, şarap, her türlü miskiratın dolu olduğu köşklerde, apartmanlarda Kur'an okumayalım diyoruz. Bunları söyleyince kötü oluyoruz, suçlanıyoruz, canım böyle şey olur mu diyoruz. Bana öyle geliyor ki samimi bir şekilde inanmıyoruz. Samimi bağlanmıyoruz, samimi değiliz. Ve gerçekleri söylemiyoruz. Rahatım kaçmasın diye, huzurum kaçmasın diye, keyfim kaçmasın diye, ne olur ne olmaz diye adam Kur'an'daki hükümleri söylemiyor. Hoca, ne biçim hoca bu? Elbet huzurumuz kaçacak, gerekirse asılacağız. Ya gerekirse kesileceğiz, ne var? Dini İslam'ın bugüne kadar geliş şekli böyle. Milyonlarca şehidin kanı var sokaklarda. Bizim gibi düşünselerdi İstanbul Müslüman, o Müslümanların eline geçemezdi ki. Rahatım kaçmasın, huzurum bozulmasın, keyfim bozulmasın, senedim sepetim geri kalmasın diye mücadeleyi terk etselerdi onlar, bugün İstanbul Müslümanların değildi. Bu anlayışa son vermek lazım. Birbirimizi iyi anlamak zorundayız Müslümanlar. Hacılarımız da hocalarımız da birbirimizi anlamak zorundayız. Artık zamanımız çok daralmıştır. İsyanlar, günahlar arka çıkmıştır. Memleket cehenneme doğru hızla gidiyor. Kimsede emniyet, asayiş, huzur, insanlık, insaf kalmamıştır. Memleket parçalanıyor, görüyorsunuz. Öyleyse Müslümanlar olarak çekişmeyi, boğuşmayı bırakacağız. Siyasi çekişmelerden elimizi eteğimizi çekip Allah'ın kitabı olan Kur'an'a sarılıp İslam'ı bu memlekete hakim kılacağız. Başka çare yoktu. Asileri, mücrimleri, günahkarları, sahtekarları, dolandırıcıları, beynamazları, kumarbazları, bir takım Allah'a isyan eden insanları asla ve kat'a bağrımıza basmayacağız. Onlara alet olmayacağız. Bu bizim İslami vazifelerdir bunlar. Bu hususta İslam hukukunda bir hayli hükümler var. Şimdi arz edeceğim size. İslam hukukunda bir hayli hükümler var. Onları arz edip kitapta, fıkıh kitaplarında geçen ve bütün hoca kardeşlerimizin vakıf oldukları, bildikleri meseleleri size de arz etmeye çalışacağım. Yalnız yaşadığımız cemiyetin, yaşadığımız hayatın İslam cemiyeti ve İslam hayatı olmadığını bilmek zorundayız. Hep bunu başa alacaksınız. Bir vesika arz edeyim. Geçen dersimde de söylemiştim. Duymayan kardeşlerime de duyurmak ve bu cemiyetin İslam cemiyeti olmadığını ispat için bir vesika gazeteden kesmişim. Tarihi ismi sabit burada. Bakın, yani bir İslam cemiyetinde böyle şey olur mu? Veya böyle şeyler olabilir mi? Olamayacağına göre, İslam cemiyeti bunlara tahammül edemeyeceğine göre bu cemiyet Müslüman cemiyet değildir diyeceğiz. Hükmümiz bu olacak. Davayı esas temele oturtacağız. Tarihi ve ismi sabit günlük bir mevkuteden, gazeteden şu haberi kesmiş bulunduruyorum. Üniversitede cereyan eden bir toplantının şeyi. Tabii profesörün de ismi filan var burada ama şahsiyet olmasın diye ismini söylemeyeceğim. Hani kürsü umumi olduğu için isim vermek doğru değil, münasip değil, muvafık değil. Ama haberi ve haberin muhtevasını duyurmak mümkün çünkü içinde bulunduğumuz cemiyetin ne hale geldiğini anlamak bakımından bilim. Bakın. Üniversite öğretim üyelerinin katıldığı bir seminer, güya ilmi bir çalışma. Seminer demek yani herkesin hazırladığı ilmi çalışmaları, ilmi raporları, ilmi hazırlıklarını arz ettikleri bir toplantı, seminer diyorlar. Üniversite öğretim üyelerinin katıldığı seminerde en ilgi çekici konuşmasını yapan profesör falan oğlu falan. Batı ülkelerinde olduğu gibi adalet mekanizmasının yani mahkemelerin işlemesini kolaylaştırmak için bazı fiillerin suç sayılmamasının uygun olacağını ifade etmiştir. Yani mahkemelerin daha kolay çalışması, mahkemelerin daha hızlı çalışması, adalet mekanizmasının daha hızlı iş görebilmesi için bazı şeylerin, bazı fiillerin suç sayılmamasını, suç olmamalı, günah olmamalı teklifini getiriyor. Onlar nedir bakın? Bazı suçların ahlaki ölçülere göre suç sayıldığını, ahlak standartlarının ise her yerde değiştiğini, artık ahlaki ölçülere lüzum kalmadığını, ahlaki ölçülere lüzum kalmadığını söyleyen profesör falan oğlu falan, Türkiye'de kumar oynamak, kumar oynamanın suç olmaktan çıkmasını istiyor. Kumar oynamak suç sayılmasın, günah sayılmasın diyor. Aynen var burada. İki, homoseksüellik. Homoseksüellik demek, af buyurun çok affedersiniz, erkek erkeğe cinsi temas yapmak. Türkiye'de serbest olsun, suç olmasın, günah olmasın diyor profesör. Homoseksüellik. Çocuk düşürme cinayeti de serbest olsun, günah olmasın, ahlak bu işe karışmasın diyor. uyuşturucu madde satın almaz. Serbest olsun, günah olmasın, suç sayılmasın diyor. Yüksek faizle para vermek serbest olsun. Oldu zaten şimdi. Zinanın her çeşidi serbest olsun, helal olsun diyor. Aynen burada var vallahi. Zina. Müstehcen neşriyat serbest olsun. İntihara teşebbüs serbest olsun. Sarhoşluğun her çeşidi serbest olsun. Bunlar suç sayılmasın ki mahkemelerimiz daha rahat çalışsın diyor adam. Ve bu adam bir profesör. Ve bu teklifler, bu konuşmalar Türkiye'de oluyor. E şimdi sen geleceksin, efendim bu memleket Müslüman memleket. Kim inanacak buna? Kim inandıracak? Bir Müslüman memlekette bir profesör kalkabilir de kumar, erkek erkeğe cinsi temas, çocuk düşürme, uyuşturucu madde satın almak, yüksek faizle para vermek, zina, müstehcen neşriyat, intihara teşebbüs, sarhoşluk, serbest olsun, suç olmasın, günah olmasın diyebilir mi Müslüman memleketi? Ama oluyor işte burada. Bakın işte vesile. Oluyorsa, bu memlekette böyle bir şey olursa, oluyorsa ki olmuştur işte resmen söylüyorum, bu memlekete kimse İslam memleketi denesin. İslam ahlakı nerede? İslam hukuku nerede? İslam adaleti nerede? Dini İslam'ın hakimiyeti nerede? İşte bu profesör yarın öbür gün ölecek. Hayatta kenarından bile geçmediği caminin musalla taşına gel getirecekler, musalla edecekler. Kıl bakalım hocasının namazını diyecekler. Bunlar olmasın diyoruz. Bunlar olmasın memlekette. Ve işte şu profesör günün birinde ölecek. Belki de villasında, köşkünde bir hatim merasimi tertiplenecek. Hafız arkadaşlar gidip bu adamın ölüsüne hatim okuyacaklar. İşte bu olmasın diyoruz. Böyle bir adamın ruhuna Kur'an okunmasın diyoruz. Böyle bir adamın ruhuna mevlid okunmasın diyoruz. Ne var bunda? Efendim beyefendinin zoruna gidiyor. Canı sıkılıyor. Bilmiyoruz sebeplerin nedendir. Ama İslam'ın haysiyetini ayaklar altına almaya kimseye müsaade etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. İslam'ın haysiyetini dinlemeye tutacağız. Onun bunun keyfine, menfaatine, zevkine, rezaletine, İslam'ı, Allah'ın kitabını, Süleyman Çelebi'nin mevlidini alet etmeyeceğiz. İslam hakim olduğu zaman bunların hepsi ortadan kalkacaktır Allah'ın izniyle. İslam'ın hakimiyetine bağlı. Bu cemiyet kötü örneklere özene özene bu hale gelmiştir. Kötü örneklere özenmek suretiyle gayrimüslimleri kendilerine örnek edinmek suretiyle dalalete düşmüşlerdir. Kardeşlerim, bütün mesele İslam'ı yaşayabilmektir. Hani kendimizi İslam'a uydurmak zorundayız. İslam'ı kendimize değil, kızlarımızı, kadınlarımızı İslam'a uyduracağız. İslam'ın hükmüne, tesettür emrine, ticaret hayatımızı İslam'a uyduracağız. Faizi kaldıracağız, kara borsayı, ihtikarı kaldıracağız, yalan ile, yalan yere reklam yaparak mal satmayı kaldıracağız. İslami hukukun içinde yok bunlar. E bunları söylemeyelim mi? Söylemeyeceksin diyorlar. Söylersen darılırız, kırılırız. E bundan ne? Ne netice çıkar? Dini İslam nereye kadar hakim olabilir? Günahlı olan yerlere gitmeyin diyoruz. İçki içilen yere ayağınızı basmayın diyoruz. E bunu biz esasa göre söylüyoruz bunu. kitapta, İslam hukukunda yeri var diye bunu söylüyoruz. Bakınız mesela, mühim bir Hanefi fıkıh kitabı olan Bedai'us Sanayi namı. Enne hudurahu, o Müslümanın orada bulunması, meclisel üst, o fasıkların, asilerin olduğu yerde bulunması, fiskun Allah'a isyandır. İçki içilen yerde oturan, çay içen, çorba içen, oralarda bulunan Müslümanın mahkemelerde Allah katında vallahi şahitliği kabul edilmez diyor. İslam hukuku bu. Gitmeyin demiş olmamızın sebebi bu. Allah katında dereceniz alçalıyor durmadan. Ve bu cemiyet küçülüyor, aşağılık bir hal alıyor. وَأَمَّا الْمُغَنِّي فَاِنْ كَانَ يَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَيْهِ لِلْفِسْقِ بِصَوْتِهِ فَلَا عَدَالَةَ لَهِ İnsanları bir salona toplayıp da onlara şarkı söyleyen, çalgı çalan, şarkı okuyan, türkü okuyan insanların da Allah katında hiçbir şahitliği kabul değildir diyor. Ama bizim memleketimizde ne kadar çalgıcı, şarkıcı, dalgacı, tiyatrocu varsa başa tac oluyor. Allah katında şahitlikleri kabul edilmeyen insanlar bu memlekette alkışlanıyor. Bu memleket Müslüman mı? İşte hala henüz hastalık içinde kıvranan bir şarkıcıyı, ses sanatçısı, ismini de böyle koymuşlar. Ses sanatçısı. Efendim? O gün vasiyet damesini hasbelkader gazetede gözüme ilişti. Öldükten sonra geride bıraktığım diyor, geride bıraktığım 550 milyon lirayla, 550 milyon lira, yarım milyardan 50 milyon fazla. Yani milyar demek, 550 milyon lirayla ben öldükten sonra diyor zavallı adam, bir çalgı, şarkı mektebi kurulsun, müzik akademisi, ne kadar kabiliyetli çocuklar varsa benim gibi çalgıcı, şarkıcı olsun, bu parayı oraya yatırın diyor adam. Vasiyetname yazmış. Şu memlekete bakın Allah aşkına. Efendiler, bu cemiyet İslami hayatın dışındadır. Kur'an'ın hükmünün dışındadır bu cemiyet. Milyonlarca insanlar tarafından alkışlanan adamın haline bakın. Ve geçenlerde gördünüz, yine Türkiye'de en çok zina eden bir kadın, en çok fuhuş yapan bir kadın, ama ismi fahişe değil, ses sanatçısı. İsmini değiştirmişler, ha ses sanatçısı dedin mi, dünyanın en alçak adamı olsa alkışlanıyor, ses sanatçısı. Böyle bir kadın şarkıcıya, böyle bir şantöze, böyle bir arsız hayasız dansöze, şu memlekette bilmem ne tarafından şeref madalyası verildi burada. Şeref madalyası veriliyor. Zaniler, fahişeler alkışlanıyor kardeşim. Alkışlanıyor. Siz hala bu memlekete İslam memleketi diyorsunuz. İspatına hazırım davamın. Her yerde, her mahkemede ispatına hazırım davamın. Her mecliste, her yerde İslam'ın müdafasını yapmaya mecburuz. Kendi kendimizi aldatıyoruz. Neresi İslam cemiyeti bu cemiyetin kardeşim? Bunları söylemeyecek de neyi söyleyeceğiz ya? Bir Diyanet mensubu, Allah'ın dinini anlatmakla memur olan bir hoca olarak ben bunları söylemeyecek de neyi söyleyeceğim size? Devam ediyorum İslam hukukundan hükümleri. وَلَا عَدَالَةَ لِمَنْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ. Bir hamamda, denizde, kaplıcada, dikkat edin, denizde, kaplıcada, hamamda, teşkimalsiz yıkanan, diz kapağıyla göbek arasını örtmeden, teşkimalsiz yıkanan bir Müslümanın Allah katında vallahi şahitliği kabul değildir. İslam hukuku bu. Neden? Çünkü hayasızdır. Hayasız adamın Allah katında hiçbir değeri yoktur. Buyur işte niyete. Sırtına kadar soyunup dolaşıyor kadınlar çarşıda. Burası Müslüman memleketi mi burası? Ve Müslümanlar utanmıyor, Allah'tan korkuyor. Ve okutulan mevlitlerle kandırılıyor. Kandil gecelerinde efendim bir iki programı anlatılıyor Müslümanlar. Ve zannediyorsunuz ki burası Müslüman memleket. Ben bu yanlış anlayışı yıkmaya çalışıyorum. İslam memleketi olan yerde hiçbir Müslümanın karısı kot pantolonuyla önden ve arkadan avret yerinin kalıbını ortaya koyarak vallahi dolaşamaz. Dolaşamazsınız. Eğer İslam ülkesi olsaydı. Yapmayın Müslümanlar. Kimseyi kandırmayın. Politikacılar kandırabilir ama ben yapamam bu işi. Siz de yapamazsınız. Müslüman gerçekleri söyleyecek. Siz hocanızın gerçekleri söylemesini istemiyor musunuz? Ben burada yalanlarla, yanlışlarla sizi oyalayamam. Yarın huzur-u mahkemede Allah beni hesaba çekecektir. Niye gerçekleri söylemedim diyecektir. Ben bu sevdadayım. İster darılsınlar, ister kırılsınlar. Hiç zerre kadar umurumda değil. İslam'ın haysiyeti vardır. Falan beyefendiler darılacakmış. Bin kere darılsınlar. Bana Allah'ım darılmasın. Bana Hazreti Muhammed Mustafa darılmasın. Tek çare odur. Şu İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Muhammed Han aleyhirrahmeti vel gufran başını kaldırsa da şu İstanbul'a baksa bütün hacıların, hocaların, hepimizin vallahi yüzüne tükürecektir. Neresi Müslüman şu İstanbul'un ya? Şu İstanbul'un neresi Müslüman? Gerçekleri söyleyince tahammül etmeliyiz. Haramlardan sakınmalıyız. Alçalıyoruz dedik. Bakın şahitliği kabul değil adamın. Hamamda teşkimalsiz yıkanan diz kapağının iki parmak altından göbeğine kadar olan kısmı kapatmadan açıkta bırakarak yıkanan Müslümanın Allah katında şahitliği kabul değil. Çünkü hayasızdır. Çünkü arsızdır. Evet. وَلَا عَدَالَةَ لِمَنْ لَا لَمْ يُبَالِ مِنْ اَيْنَ يَكْتَسِبُ الدَّرَاهِمَ مِنْ اَيْ وَجْهٍ كَانْ. Bakınız. Helaldan mı, haramdan mı bir ayrım yapmadan nereden geliyorsa oradan alıyor. Kazancını temin ederken, parasını, servetini, sermayesini temin ederken haramdan mı, helaldan mı bir ayrım yapmıyor Müslüman. Nereden geldi bu? Faiz var mı, fuhuş var mı, yalan var mı, dolan var mı? Yeminle mi kazanıyor, yalanla mı kazanıyor, sahtekarlıkla mı, kara borsayla mı? Nereden, helaldan mı, haramdan mı kazandığını ayırmadan servet temin eden ve nereye harcadığını da hesaplamayan helal haram ver Allah'ım, asi kulun yer Allah'ım gibi bir felsefeyle günahlı günahsız, haramlı haramsız, karma karışık ticaret erbabının da İslam mahkemelerinde ve Allah katında şahitliği kabul değildir. Bin kere Beytullah'a gittim. Şimdi mesela hac mevsimi doğdu işte hacı. Hacca gidecekler ama kazancının nereden olduğunu bilmiyor adam. Bankadan aldığı faizle hacca giderse de Müslüman, Allah-u Teala onun suratına kapkara bir tabur sunar ya. Nereye gidiyorsun sen? Nereden kazandığını hesaplamadan, gelişi güzel ticaret yapan, haramdan mı helaldan mı hiç ilgilenmemiş, nereden gelirse gelsin, toplamış sermayeyi, toplamış serveti, bu türlü tüccar, bu türlü esnafın da Allah katında şahitliği makbul değildir. Nereye giderse gitsin. Resul-i Zişanımız Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Men haccel beyte bimalin haramin sümme kâle lebbeyk Allahümme lebbeyk kâle Allahu Teala azze ve celle la lebbeyke ve la sa'deyk. Hangi bir Müslüman haram bir parayla faizden, kara borsadan, yalandan, dolaptan, dümenden, iş çalışçılıktan, sahtekarlıktan elde ettiği parayla Beytullah'ı ziyarete giderse, hacca giderse, sonra da kalkıp lebbeyk Allahümme lebbeyk diye dua ederse, geldim ya Rabbi, geldim diye dua ederse, kâlallahu teâlâ azze ve celle, Allah-u Teala da ona şöyle mukabele eder. La lebbeyke ve la sa'deyk. Senin kazancın haram olduğu için ne haccını kabul ediyorum ne lebbeykini kabul ediyorum dedi. Bu cemiyet evvela Müslüman cemiyet olmalıdır. Müslüman cemiyet olabilmek için İslam hukukuna dönmeye mecbur. Ticaret hukukumuz İslam'a uygun olacak. İktisadi hayatımız İslam'a uygun olacak. İslam ticaret hukukunda faiz yoktur, kara borsa yoktur. Bu olmayacak. Daha insani, daha İslami bir hayata yönelmek zorundayız. Şu akıp giden hayatımız İslam hayatı değil. Şu çırılçıplak kadınlarla döşenmiş cemiyet İslam cemiyeti değil. Geçen dersimde de söyledim, size de arz edeyim. Siz de görüyorsunuz zaten, yani bu bilinmeyen, görülmeyen şeyler değil ki. Geçen gün Şehzadebaşı'nın oradan geçiyorum, Beyaz'da geliyorum. Bir tantana, bir davul sesi, bir zurna, bir eğlence, bir tepişme ki tarif edemem. Kadınlarla erkekler sırtına kadar soyunmuşlar, dans ediyorlar. Düğün salonu mu, nikah salonu bilmiyorum nedir. Ve tabii salondan çıkıyorlarmış, düğün bitmiş, merasim bitmiş, nikah merasimi bitmiş. Salondan çıkıyorlar, salonun çıkış kapısının bir kenarına gelin hanımı dikmişler ayağa, öbür kenarına damat beyefendiyi dikmişler. Çıkış kapısının bir kenarında gelin, bir kenarında damat. O düğün salonunda eğlenen, içkinin her çeşidini kullanan, dansı, sazı, cazı, alkolü, içkiyi kullanan yarı sarhoş delikanlılar, yüzlerce delikanlı salondan çıkarken teklifsiz bir şekilde kapıda dikili bulunan o gelin hanımı şapır şapır vallahi öpüyorlardı. Bu neresi Müslüman bu cemiyetin ya? Bunu hangi kitap yazıyor? Hangi Kur'an-ı Kerim'de var böyle bir şey? Daha o gelinle nikahlanan zavallı damat zifafa girmeden o kadının vücudunun hararetini yoklamadan, anlayamadan yüzlerce serhoş delikanlı o gelini öpe öpe sokağa çıkıyor. Bu nedir ki İslami evliliktir bu? Bunu söyleyince, vay efendim bu hocalar da yobaz hocalar diyorlar. Elbet söyleyeceğiz. Seni bu şekilde düğün yapmaya zorlayan bir savcı mı var? Bir hakim mi var? Bir kanun mu vardır? Düğününde alkol kullanacaksın, düğününde saz, caz kullanacaksın, düğününde orkestra bulunduracaksın, düğününde gelini kapıya diktirip herkese öptüreceksin diye bir kanun var mı? Kim söylüyor bunu? Kendin yapıyorsun. Bu cemiyet şeytanın elinde bulunuyor. Müslüman böyle olamaz. Vallahi ve billahi Müslüman böyle olamaz. Bize İslam'ı yanlış anlatmışlardır. Yaşadığımız hayat İslam'ın hayatı değildir. İşte bütün bunların sebebi İslam yanlış aksettiriliyor. Bu türlü yaşayan, af buyurun fuhşun her çeşidini yapan, diskoteklerde ömrünü tüketen, hayatını masiyet içerisinde, rezalet içerisinde tüketen bir adam ölürse, hafız kardeşlerimiz, Mevlid Han kardeşlerimiz de bu zalim, bu zani, bu cani, bu secdesiz, bu taharetsiz, bu kusursuz herifin evine gider de hatim okur, mevlid okursa, onu cennete postalarsa, işte Müslümanlar böyle olur. İslam böyle olmaz. İslam'ı aşılamalıyız, İslam'ı anlatmalıyız. Eğer o köşklere, villalara gidilecekse, mevlid okumaya değil, İslam'ı anlatmaya gitmek lazım. Emri bil marufa gitsinler. Emri bil marufa gidin. Farz olan emri bil maruftur. İşledikleri günahların izahını yapın, ispatını yapın. Allah'ın dininden haber verin onlara. Böyle bir evde 100 sene mevlid okusanız kimse namaza başlamaz. Kimse ıslah olmaz. Emri bil maruf yapmak lazım. Birkaç hüküm daha arz edeyim. Allah katında şahitliği kabul olunmayan insan. Haram bunlar, isyan bunlar. اَوْ يَفْعَلُ مَا يَسْتَخِفُّ بِهِ كَالْبَوْلِ وَالْاَكْلِ عَلَى الطَّر۪يقِ Yine İslam hukukundaki bir hüküm bu. Rastgele onun bunun gördüğü yerde hayasızca açıkta ve ayakta küçük abdestini yapan bir adamın وَالْاَكْلِ عَلَى الطَّر۪يقِ Ayakta ayaküstü yemek yiyen, ayakta yemek yiyor, yolda giderken yemek, caddede, çarşıda yemek yiyor, ekmek yiyor. Ayakta içiyor, herkesin gördüğü yerde açıkta ve ayakta küçük abdestini yapan bir adam. Ayakta yemek yiyen bir adamın da Allah katında şahitliği vallahi kabul değildir. Cemiyete bakın şimdi. Gelin şu cemiyete bakın bakayım şimdi. Fıkıhtan hüküm naklediyor. Arapça bu. Merak eden kardeşlerimiz Bedai'us Sanayi namındaki meşhur fıkıh kitabının 6. cildinde Kitab-ı Şehade bahsine baksınlar. Daha böyle 1000 tane madde var orada. Ben çok az aldım orada. Evet. اَوْ يَكْلُ riba, faiz alan, faiz veren bir Müslüman, ister banka olsun, ister bankerler olsun, ister tefeci, ister bankacı, kim olursa olsun, faiz alıyor musun kardeşim? Alıyorum. Faiz veriyor musun? Veriyorum. Ha, bilesin ki vallahi Allah katında şahitliği makbul değildir. Hüküm. Ve akilü riba, ribayı, faizi alan, veren mahkemede şahitliği, Allah katında şahitliği kabul değil var. Çünkü haramı kat'i işliyorlar. ve müdmin-i şurbi alellehvi. Alev devam içki içen, içkili çalgılı yerlerde oturan bulunan her Müslümanın da Allah katında şahitliği asla kabul değildir. Şu cemiyeti varın kıyas edin, varın izah edin, varın tefsir edin. İşte aziz ve asil kardeşlerim, Allah'ın izniyle İslam'a döneceğiz muhakkak. İslam'a döneceğiz mutlaka. Böyle gitmez bu. Bakınız, İslam'dan uzaklaştıkça insanlıktan da uzaklaştık. Allah'tan uzaklaştıkça birbirimize düşman oluyoruz. Bu millet ne kadar Allah'tan uzaklaşırsa o kadar birbirine düşman oluyor, görüyorsunuz. Karıştıramıyorlar. Barıştırıcıyım diye ortaya çıkan herkes karıştırıcı oluyor. Ne memlekette sulh kaldı, ne saadet kaldı, ne ahlak kaldı, ne fazilet kaldı, ne iffet ve namus kaldı. Böyle gitmez. Bu şekilde bu cemiyet vallahi gitmez, çöker bir yerden. Çöker bir yerden bu cemiyet. Çökmemesi için ahlaki çöküntüden kurtulmak lazım. İnsanlarımızı, çevremizi, cemiyetimizi İslam'a bağlamak zorundayız. Biz cennet isteyen bir cemaatiz tabii. Cemalullah istiyoruz, başkaları gibi değiliz. Ama bunu istiyorsak cennet arzusunda, cemalullah'a nail olmak iştiyakındaysak kendimizi çekip çevireceğiz, böyle gidemeyiz. Bakınız Resul-i Zişanımız, hepiniz biliyorsunuz, bunlar bilinmeyen şeyler değil, hatırlatıyorum sadece. La yedhulul cennete deyyusun la yegâru alâ ehlihi. Resul-i Zişan böyle buyurmuş. Karısını, kızını şehevi bir kıyafet ile, dudakları cilalı, tırnakları boyalı, yüzü, gözü her türlü allıkla, pudrayla, boya ile süslü, vücudunun en ince hatları meydanda, af buyurun içindeki çamaşırın çizgileri meydanda, şampuanla yıkanmış saçlarıyla, bütün dikkatleri, şehvetleri ve zina arzularını üzerinde topluya topluya dolaşan bir kadının kocası, etrafın nazarları, etrafın dikkatleri karşısında o kadının kocası rahatsız olmuyorsa, canı sıkılmıyorsa o insan deyyustur. Vallahi cennete giremezdir Resulullah. Buyurun, şu cennete bakın şimdi. Adam kır çıplak karıyı koluna takmış götürüyor, utanmıyor ya. Ama gidip de bir karpuz yığınından, şimdi karpuzlar çıktı ya, görüyorsunuz. Karpuz yığınından bir karpuz almak istediği zaman o karpuzun sahibi ona soyulmuş bir karpuz verse onu koltuğuna alıp gitmiyor adam. Kabuğu soyulmuş, ambalajı açılmış bir paketi, kabuğu soyulmuş bir karpuzu kucaklayıp koltuğuna alıp evine gitmiyor da karısını tırtıkla koyup evine götürüyor. Bu kadınların karpuz kadar haysiyeti yok mu kardeşlerim? Soyulmuş bir muzu almıyorsun, soyulmuş bir portakalı almıyorsun, soyulmuş bir karpuzu almıyorsun da soyulmuş bir patatesi almıyorsun, mikrop kapar, pis olur, kokar, bozulur diye soyulmuş patatesi bile almıyorsun da bu çıplak karıyı niçin kurtuluna gezdiriyorsun? Bu ne perişan cemiyet? Bu ne perişan bir topluluk kardeşlerim ya? Söyleyin de canları sıkılıyor adamların. Ne söyleyeceğim ben bunu? Aferin, aferin! Bir çıplak gezin, cennetliktir gibi diyeceğim size. Böyle söylersek tabii zamanın hoşuna gideceğiz, aydın hoca olacağız, bravo diyecekler, istemem böyle bir şey. Allah'ın azap edeceği yerde bütün dünya mükafat verse kabul etsem. Allah'ın azabından korkmak lazım. Aziz müminler, asil Müslümanlar, وَلَا عَدَالَةَ لِمَنْ يَفْجُرُ بِالنَّاسِ بِالنِّسَاءِ اَوْ يَعْمَلُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوتٍ. Kavmi Lut, Allah muhafız etsin. Lut aleyhisselam bir peygamberdir biliyorsunuz. Lut peygamber. Onun kavmi, onun peygamber olarak gönderildiği toplum, af buyurun, erkek erkeğe zina ediyorlardı. Lutilik diye kitaplara geçmiştir. Luti, sonra af buyurun, bu rezalet alabildiğine çoğalmıştır bugün. Kadınların pantolon giymesinden sonra bu Lut aleyhisselamın kavminin işlediği rezalet o kadar yaygın bir hale gelmiştir ki korkunç noktalara varmıştır bu cemiyet. Bunları İslam'dan başka kim önleyecek? Düşünün ki öyle şarkıcılar var ki, öyle çalgıcılar var ki, af buyurun erkek mi, kadın mı olduğu belli değil. Bunlara muhannes deniyor. Kunsa hem erkeklik yap, hem erkekliği hissediliyor, hem kadın, hem kadına benziyor, hem erkeğe benziyor. Falan şarkıcı. Bu şarkıcının gazetelerde reklamı yapılıyor. Aksaray'da gazinoya iniyorsunuz ki, bu erkek mi, kadın mı belli olmayan ahlaksız, imansız, vicdansız Allah'ın dinine, imanına, İslam'a en büyük felakete cemaati ve cemiyet sürükleyen bu adamları alkışlamak için zenginler arabalarıyla, lüks arabalarıyla o gazinonun önünde kuyruk tutmuşlar.